Eiland Amo, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou is mijn eenzaam hart verpand. Naar de vissers, heel gelukkig en tevreden.